تاریخ کو لمعرفا دعا معرضی بیا تقسیم دا وقت اسمائن تا بیا اترامان کسا اقسام دام کسا کرا عدو بیانا دی حدلتا و خرجی و ادا خبرا تا ذہن کے اکشناوی چے کم شی چے تعریف شی لگا دا انسان تعریف کے مجھول بھی دیتا بیا اتا معرفا بلے چیزی پسی غاد اسم مفعولا مجھول تصوری و تغلی چیزی معرفا و تغلی چیزی مجھول تصوری و تغلی چیزی محدود و تغلی چیزی ندر نمونه اشوال که خیالی و تکرهی معرفا مجهول تصوری محدودا او چه ده کم شی او پا کم شی سرا چه تا تعریف ده اغشی که لکه ده انسان تعریف پا حیوان ناطق سرا که دا تا تعریف و دلائی کیجی معرف پسی غادی اسم پایل در تجندین گایا معلومات تصوری و تغلی چیجی قول و شارخ و تغلی چیجی قول و شارخ و تغلی چیجی و دا خبر خونزده کرا کیوشی چه تعریف شی معرفا مجهول تصوری محدود و ده کیوشی سرا چه تعریف شی تعریفا معرفا معلومات تصوری و بلن قول شارحا ده خود تصورات پا قبلی دی و تصدیقات پا صورت که چه کیوشی تم دلائل پشکره پا کیوشی منده پا تصدیقات که آتا مجهول تصدیقی ورائی کیجی او چاکی یا مطلوب مثال مجهول تصدیقی دار مثال مدعا دو مطلوب دار او چا کم دلائل پر اولی دی ایسا ثبوت دی ایسا تصدیق دی ثبوت دی پورا آتا معلومات تصدیقی دار ایکی جی سغرا کبرا نوی قیاس بتا دار ایکی جی حجت بتا دار ایکی جی دار ایسا خبرا دو ما خبرا دا چه دو تا تا چی دا کم تعریف کرا دای دا معرف چه معرف تشی لکا دا انسان دا پورا معرف سکتا دا چاہتا ہے لئے کہ ما یحمل علیہ تصویراً تحصیلاً اور تفسیراً سوال ہے دیجئے سوال دا چھتا ہے مشہور تعریف خدا ملے مشہور خدا ملے چھ معارف چاہتا ہے لئے کہ ما یحمل علی شیل افادت تصوری معارف کیوں شاید ہے ما آغا شاید ہے یحمل چھ حمل کیجئے علی شیل بلشی میں لکا حیوان راتیب پر انسان رکھ حمل کی لئے افادت تصوری چھتا ہے اغشی تصور وکی چھ پیدا در بدغا عدل دو اغا مشهور تعریف نبیل وقا چه ما يحمل عليه تصویرا جواب چیو مطلب لائی ما يحمل على شئی در خمل کیجی پر شلط خیامنا تک تا انسان خمل کبی لگه فارا تا تصوری لفارا تا تدور کبی ده تصور دو اغا ده حصول دو اغا تصور تمانا حصول و اغا تا مطلب لائی معرب تشی لکه خیامنا تک ما اغا شئی در يحمل عليه چه تخشیر خمل کیجی تصویرا لفارا تا تصور دو اغا وہی مطلب ہے لئفارہ تصوری یا تصوری میں دیکھئی مطلب ہے وہ بالکل جدید لذیذ المسلحان داز بھی خبر شوئے درمہ خبر ادا دلتا را ترجمہ ہوتی دیوی اتراز غازی تخکیق کی معرق و شای معرق تی وشی لکا حیوان ناتیب چی دا معرق تی دیو وشی چا شای سکتا انسان معرق و شای اے معرق دیو وشی ما آغا شای معرف وی یحملو چلو حمل کیجی آغا شای علیه پا بخشی بنده لکا حیوان ناتے که دا دا انسان معرف تا ور حمل کیجی پا دا انسان بنده خود ور حمل کیجی ایسا پا دا پا تصویران خالی لپارا دا تصور دے اے لپارا دا حصول دے اے تزدیان کے لکا ایسا انسان مانگی حیوان ناتے کور حمل کیجی یہ حمل دانتا لیتا ہے وہ حمل لیچے انسان ہوتا مقتدا کی اور حیوان راتی کی سکی خبر کی یہ ہوتا تصدیق شو الانسان حیوان ناتید انسان حیوان ناتید دائی جدا تصدیق شو کا تصور شو یہ ہوتا معارف معارف کے مادرہ بیرہ یہ ہوتا تصدیقاتے کا بیرہ شو یہ حمل کا ورکا دانتا لیتا سرہ بھی چھ دادا معارف دے ازد پورا خبر نہ ہو گئے دا معارف دے اگر پورا محمول نو دلے پتا دے طریقہ چھو تیور ثابت آئے بلکہ دا پہ حمل کاوے خلیل پر دے تصور آئے ندلتا حمل تصوری مراد دایا ندلتا جدا کم حمل مراد دایا دے معارفو پا دا معارف بندے دا دے حمل حمل تصوری مراد دایا چھو دا حمل و خلیل دے دے پورا ہی چھو تیور تصور کی حمل تصدیقی منا مراد پدا طریقہ چھتا دا محمول جلائے آغام وزو جلائے دا دیا ورسابہ دا دیا اضعان سے کے نسید حمل تصدیقی پر مراد کی فرق روای حمل تصوری دی تصورات قبلی نده اضعان یا حمل تصدیقی دار تصدیقات قبلی نده ندولا حمل تصوری مولاد ده چیز دکا کلا کلا خدای پی خطوشی نیش دو سو یه ایچه حیوان ناتیک دی انسان بی طرح سرائی مو عرفتا کمانه و دیل دایی کلا کلا تاویی یونی تالی گوشی نا خدا خدا دی مقام که تو رحم اللہ چار انسان حیوان نده بیدا خود تصدیق شا یا معارف خود تصورات قبلی نده یا سرنگ دا معارفتا جواب چې دغه د حکیم د تصورات قبلنا د نه چا معارف وي او په دې اعتبار چې د حمل د خلیط تصوري وي یا د تصور د خلیط مقصود وي چې په خیال له تر سره د انسان خلیط تصور کې رساله د په کلام کې مل انسان ته خلیط له جواب کې چې حیوان نه ته د مقصود نه وي چې دا خبر دی د پر راغلی دی بلکې خلیط د حیوان نه ته ځل د تصور حمل کوي تصور د هغه مقصود وي حصول د هغه تصور د مقصود وي چې هغه مجموع شې د تصور کې خسیر شي خلیط تصدیق کرو که مقصود نہیں چې دا یو خبر کې راته مقتدا کی ما یحمل علی چې په بلبل ورخه مل کیږي خو تصویرا په حمل تصویری سره نه په حمل تصدیقی چې مقتدا خبره سره جوړ کی دا د پیر شه بابا باندې تا وکړه هیڅ څنګه نه بابا دا چې دا ورته په تعریف کې کوم ته ور لګوي تحصیلا او تفسیرا په دا کې تقسیم ته اشاره ده چې دا معارف په دوا قسم راځي یو دا تعریف چا بلے کا معارفی بلے یو تعریف حقیقی رائے او بل تعریف لبزی رائے وجہ دا خسر پا دعا کے دا چی دا تچی دا یوشا کو بلے خمر کروے یاو دے تصور ابتدائی مقصود لی خصول ابتدائن یعنی اوال ناو دے تخصیل نوی اس بر خسر ہوئی چی دا تصور یو خصول ابتدائی تحصیلا مدا مراد دا یاو دا سوچ اوال ناو دے تخصیل بی خود اپروت مدرکان آو دیا دا زرشن و خزونات آو دنائی تبه زبرات یا قوت مدرکا کر خاصل آوے دا تا دیا یا حصول ثانوی یہ دفتے تفسیر مدا مولاد دایا مزید آگا عرض دے ماتر قدر دارا سارا تقسیم کو حقیقی و لفظی تا چیو لب تفسیر تاریخ حقیقی دا بل لفظی دایا وجہ دے خاصل دا چدلتا و اکی دا غر کیم شی تصور کے خصول دے اقتداء انا مقصود لی آوال نا ورطا خاصل نوی خصول اقتدائی دے مقصود دا تعریف حقیقی دا وجہ دا تعظیم پا تحصیل نصر دا یاو دی حصول سنیر مقصود یاوال مدرکاتی یاو دیر شوال دی خزونات اغنباد دی زیاد خاصل اوی چه دا تا حصول سنوی یای چه دا دینا تعبیر پا تفسیرن کلگا چه دا تا یای تعریف لبزی نو چه حمل کنی پی غشیمان تصویرن لپاره دی تصور دی غشی خدا غا حمل کنی پی غمان دی تحصیلن لپاره دی خاصل اول ابتدایی چه دا تعریف حقیقی شا او تفسیرن یا لپاره دی حاصل اول سنوی چه دا تعریف لبزی شا دا برا چه دا وطن که یعین چه وصنی اللفزی دا جواب سوال لئے سوال ورزی چه تفسیر و تفسیر و یمان ای بیا دا او سر خود دا تفسیر مقابل دا تحسیر و درزو بیا تفسیر مقابل دا تحسیر سر تا یکی جی جواب دا وکا چه نا دا تفسیر او دا تحسیر و دا من که فرق تا وصنی اللفزی دا دویام اللفزی دا نا دا ما یا جواب سوال نا دا اعبان دا اکسام کو اسی بیان دا اکسانو کو چی دیگر تحصیل و تفسیرن کے ستا ایدارو اچی دا که دا تا ایدارو چی پدا سر ادوار تسمین تاولیشا موصلی دا دیان چی خصول سنوی دا اللفزی تعریف لفزی دا ولولا آوال چی خصول اولی دا ابتدائی دا الحقیقی دا تعریف حقیقی دا دا ففیه چی جواب سوال لے سوال ورزیدی چی خود رسانی دا آوال سر دی مقابل دا ویخو تفسیر دا من رو چی تحصیل دا یو جواب وکړه چې نه مقابله سره د ففیه په دغه اول کې تحصیل او صورت ار حاصل اول د داسې صورت کې غیر حاصلات چې بالکل در حاصل نه نه په خلاف کې تفسیر نه چې تفسیر نه حصول د هغه صورت مراد شي ور حاصل او غرش زر شوی نو مقابله سره د فرق شته فانا علم وجود اخر او ظل تقسیم کو خدا د تعریف حقیقی تقسیم کو په تعریف حقیقی نه د اجازه تقسیم کو عمق تماشرخه ما حقیقی هم یو نه وایو اصل صاحب یادو دا تاریخ حقیقی پخپل کے جب اللہ کا سمرا محمد سے بنا ہے تاریخ حقیقی بحسب الحقیقت تاریخ حقیقی بحسب و تاریخ حقیقی بحسب الحقیقت تاریخ حقیقی بحسب الاسم دا کس نشہ ہے تاریخ حقیقی بحسب الحقیقت تاریخ حقیقی بحسب الاسم تاریخ اسمی ہے رہے تاریخ حقیقی بحسب الاسم بیا دا حاجی دا دینا تو سرگر در ایک اسم آئی تعریف حقیقی بے خصب الحقیقت حب تام حب ناقیس رسم تام رسم ناقیس سرگر نقشر دا تعریف حقیقی بے خصب الاسم سرگر کسم حب تام حدی را که رسم تام رسم چردن فاتر و دا وقت کس من حالی را لیو دا وقت ورا یا حقیقی یا توسعی توسعی دا برا مجازی یا اعتبار دا حقیقت سر حقیقی تعریفی ناوی یا مجازن تعریف دلی ها مجازن یا خد تام دلی یا خد لا کیس رسم تام رسم لا کیس پدا حقیقی دا حسب الحقیقت که داز دا حقیقی دا حسب الاسم که اردن سوگا او یه بدی ور جمع کر سترا اولا کسی نشان اول ور وطا ورشی یو هاری ور دیتر ورطا ورشی اردن نچار دن آتر یو هاری ور جدی خلقی کی سولا لبزی ور جمع کر ممعرض ما تین اس پدای برا سرا دا ور تقسیم کو جدا حقیقی دوا ترتا ورشی بی حسب الحقیقت بی حسب الاسم ور در خبر اس پدوا کدا دی دا ور دو تقسیم چا تکیو تا داسی دی چا تو تا ورشی وجود نمی دی چا پخارت کشتا لکا انسان دا در شاینا دی دی دی یو شاید خارت کی موجود نمی دی لکا انسان تو تا وجود نمی دی و مزدار کشتا در شاینا دی پخارت کی یو شاید موجود نمی دی تو تا وجود نمی دی مزدار کشتا لکا انسان پخارت کی موجود دی تو تا نمی دی مزدار کشتا تو زور بکن عمر نو که اگر نه چاپ ما سره پرسنه وکړه چې مل انسان د زماته ما حقیقي او مقصود په دې سره په شایده چې دای دې ما پرسنه وکړو یا دفتر کې دې ما پرسنه وکړو په ما سره پرسنه وکړو چې مل انسان چې تو ته انسان موجود و دی تو ته وجود مل نه مزدا کې ته مل نه یی چې ته پرسنه کې په دې ما سره چې مل انسان ته یې چا پرسنه کې یا حقیقت پرسنه کې انسان له نفس معنی پرسنه و نه کې د وجود ذهني پرسنه و نه کې د حقیقت پرسنه کې چې حقیقت دې تشریح بدأوا جواب دركو چه حيوان ناطقه نزدق تعريب تتعريب حقيقي دي لكا چه پشتنا ده حقيقة شوا ده خسب الحقيقة وعماتا ما حقيقي دي وقال ادريش الهي مهم وزيدامنا كيو شاي موجود نو ولقا عمقا يا موجود و خطوطا قطنا و انسان موجود ده خطوطا قطنا و نزدق قطنا و لتا بيادرتا في استق پشتنا كي چه مل عمقا يا مل انسانا نو ته به حقیقت پښتنه نه ده کله حقیقت هو وجود خارجي نه عبارت ده ته وجود پاتې شته مې چې پاتې نه شته ته وجود پښتنه کی او وجود پښتنه خو یو په هره طرفه چې هره ورو کا موجود ک وجود ته طلب یو غوړی ولا هغه څه سره ده پښتنه کی هغه په هره طرفه پښتنه کی دغه چې پښتنه کی دغه څه اسم مفهوم پښتنه وکي نو چې ته تعالی موجود نه ولا کا ولا موجود ته ته پاتې نه ولا کا انسان ته پاتې نه وجود خدای نو ته چې پښتنه کې کوم بل انسان سره د ماسره سره یو مفهوم دی چې پښتنه کې د وجود پښتنه نه کې یوه وجود پښتنه یو څه سره په هر څه سره نو چې دا ته چې ته ځواب چې جواب ورکړي چې خلانه نه ته کا په دا تعریف ته بل یو تعریف حقيقي به حسب اسم یعنی دې اسم مفهومي خلي بیان کړو و عامه ما شرح خلي دی مفاهیم علم کمنی وجودها دا هغه نه از یو صورت تر اجازه یو صورت تر چې دا صورت نه ده لکه تاریخ حقیقی چرم ویدیو ده تخصیل ده صورت کیم صورت؟ چر خاصل نهی لکه ده صورت را خاصل آوه چه صورت را خاصل آوه؟ ده ولی اللہ او ولی اللہ پشاشا زی صورت شو ده دیلا صورت نهی سا تاریخ حقیقی خدا تا یه چه تخصیل ده صورت ہو که غیر خاصل آتا چر خاصل نهی مطاین علم کمانی وجود ده صورت صورت نه وجود ده ازی صورت یه چه لکه صورت را خاصل که و پخارج که ازی صورت ہو فإن علم كمالية وجودها وجود ده صورتنا وجود ده زي صورته أتخرج كي وجود وي لك إنسان لا تصورته وخسته وتخرج كي وجود غلو مزداكي هو فهو يدا تعريب تلا وشي عوال لا يتوتا وجود ما لنبا مزداكي ما لنبا وتهي صورت على وخلي تحيوان ما تكسر فهو بحسب الحقيقة ده تعريب حقيقي بحسب الحقيقة ده وإلا وكما زي صورت موجود وما يا وخو تتنا ومن لکه اونکار به صورت رو بخسته و ده اونکار ده کنه که اکیم زی صورت تای پخارج کشتا یا ده انسان ده صورت رو بخف خیوان ناتق مولو تاو چه مل انسان تر تاو چه حیوان ناتق و ده انسان تو تا وجود نو منیم ایسا ده خیوان ناتق چه ده کم صورت تای تعریف حقیقی خدای خو کم تعریف حقیقی رو بینه بخصه بل اسم و الا که وجود پخارج که زینا یا منیم نیم دغه کوم صورت چې اسمه یا خپل شو به حسب تعریف حقيقي او به حسب الاسم دا تعریف حقيقي دی به حسب الاسم په اعتبار د اسم سترا اسلام څنګه غره کوي ذکر خو یې څه شرایط ذکر کوي یوه شرط ور به راځي او تاولا خو شرایط لاته لري تعریف ته پر یو شرایط دی صحت او دی جواب دی چې بغیر د اغنا تعریف صحیح کېدای نشي بغیر د اغنا جائز نه وي یہ شرائط دی اولویت دی چکا شرائط دی و تعریف دے گئے تعریف بی اولائی پا اولا درجہ بولی کا شرائط دی و تعریف پا اولا درجہ بنو گلش کے ونا قسنا بناوی نا شرائط تو صحت دی جواز دا چدا ذکر کوي چدا معرف نه معرف چدا د بلشي ته تعریف دی کې دا د معرف نه اجلاوی په شهرت کې په وضاحت کې په رویو کې په معلومات معلوماتو کې دا د صحت شرط دی لکه دا اصلا چې دا معرف د معرف سره په شهرت کې برابر چې څومره د معرف معرف ته ژوند دبر انداز د معرف ته ژوند یو برابر پاتا هلا گبلا یو ذات شایی نسارا داتا دیغانا بیرائی کشی او دا تعریف دیغانا دیغانا سایی زکا چا اصل که دا تعریف نده تعریف نده معرف معرف دا اجلا زکا وی چه دا اسبق وی دا معرفنا معرف اسبق وی دا معرفنا اصل خبر خیارا وقتی دا خواهد لی خبر دی پشتی کسی دی ایتو پر زیر که چه وجود در درمی اوالا دا معرف وجودی که دا معرف معرفه خبر خیال را تک زنده را غلام نی سل کلا دماغ تا خیال را تک زنده چوارا بده ایر رسد بجدی ور بالا کلا خبر وجود معرف وی چه بل پی پیشانه خو اول خورده دا پیشان بله ویسو بل پی پیشانه موجود زنده ده که باره دا معرف اصدق ده ده معرف نه ویلی اصدق ده یه دقیق پرا خو وزا بیان که وزا کسی سکا چه علت تا یا ده معرف تا پرا علت معلوم نمخته نوی بیا که دای اجلا نشی دا شش مشهور نشی یو دا اسبق نشی ذکر چه دای چه بشهورت یه نوی اگه سر ایو بارو بار می یا تا دا سو تغلو شو چه دانو زیان تا اوال رغلا و آمه ورست رو خب یا خود یا ایو بارو بار دا سرو نو زیان تا شو چه اسبق نشی یو علت شی و معروف و دیلو علت ضروری نو شرط سو حد جواز پر ادادا یا چه معروف اجلاوی دو معرفنا پا شهرت کے پا وضاحت کے پا معلومیت کے ملو اجلاوی انا ولا معرفة ماني مي ورسو معرفة ماني ماني ما تدعو شرطة ماني مي او ورسو ماني ماني ولا تدعو اجلا مش اجلا دا ولا دارو بيش دا اجلا ولا ولا دارو بيش زكا چه معرفة تانو دارا چه داو اسبق ويدو معرفنا اسبق ويني مي زكا چه داي علت وي علت معلوم لا مختوي نيت كا اجلا مشي اجلا بسر مساويشي بشورت كي يادن اخباشي خب اسبق نشو چه اسبق نشو علت نشو ولا بتخرجان تاي يقول المعرف شيء معرف اجلا زيوت وزير ده معرف لا تو صورت تو ولا حد كه مبيدا تا ده نتيجة ان فلا سخل نصي كي تعريف بالمساوي فاغ معرف سرا المساوي جن بر بر دي اغ معرف سرا معرفة وشورتا فمعلوم يتقو بشهرت كي فاقر اجلا نتيجي لان ده واجه بارك چه فاقر اجلا نتيجي چه كلا ده اجلا نشو يسر بروبار شو بیا نو بلا اسبق شو چا اسبق نشو بلا اسبق نشو زکا چه در برابر شو تو تاو جو در بر بلا گلی تو یو مرتا یو بلا سرتا یو حوات شو نو چا اسبق نشو فعالت نشو بیا یو معروف خونی اولاد او تا نیو نسوی کی دیو بل اخطا پا اخطا سر از تو بچرا غربی دیو بچرا چهی اخطا سر خود نسوی کی دیو زکا چه معروف سر از تب بل شو ملی ناوی بای پخبلا نیو من چه بای پخبلا نیو من یو بل سر تمالیم که چه بای پخبلا نیو من یو بل سر تمالیم دا شرط صحت و جواز دے پورا بیگا دے خلیش لیس جدا شرط نوی کیا تاریف میں دے سی بل شرط یہ دار ہے دے اولویت والا شرط یہ دائے و ایلا کورا چیوئی دا معرف مساوی یا مساوی ایس معتاری در چکش و اعتراض یوگو کا چی پا کلام کرے تناقض دائے دیلے پس یا ہے چی پا مساوی سے ایچی جی نا و دیلے دا شرط لگو چی مساوی یا دا تناقض مگا جواب چی دلتا تناقض ہوتا و تناقض مساوات اسباب و نتی دو مساوات دی وجه اتنا وزر دی وجه اتنا ندی اپو اس نتی دو مساوات تو مراد چو پا مساوی سر نسا ای چیزی آ مساوات کو وزر او پا خفا کو مراد دائی چانے پا مساوی پا خفا و پا ظهور کی نیلی برسارا بلکہ پا خفا و پا ظهور کو دائی اجلا دا او دلیل چو بیاد چو مساوی ہو بی ایتا کہ مساوات را مساوات سر مزداد مراد دائی یا ان دا بات مارا چیزا کم چیز لکا خیال مرا تک ہوئی تعریف انسان کے دے انسان کے شپیز اربا کرولا خالق میں سلی کیجی مزدا کی اشپیز اربا دی اے خیال مرا تک شپیز اربا دی مزدا کی سرائی شایی مزدا مصواب پر مزدا کی مرا دی داگا اسی تنکوز نرو آیا خدا مصواب پر مزدا کی ضروری شایی اس کا داس نشورا خمید اللہ چیز دا محدود داس ہو چی دا تا سل افراد سدکے دا او حد داکو چې په اتیا افراد باندې سره کېدا مساوات په فلم زاک نه وروه نو دا ګرامه ما صدا کاله یو چې نقصان جوړ شي څو ته یې چې تاریخ جامع نه شو که تاریخ معنی نه شو جامع نه شو دا تاریخ اتیا کا سنت ویرا نه وا اصل باندې ویرا غو له محدود خو سلطه سنت ورتلا او دا تاریخ چا ویرا اتیا کا سنت نو دا څو یې چې تاریخ جامع نه شو او که حق ته ده نو دا دا چې دا تاریخ په سپیشل کا سنت ده کېدا او محدود په سلطه کا سنت ده کېدا او مزدات سپیشل او دا مزدات سلو اتحاد په مزدات کې نه یو کوم څه نه ورځي تعریف باندې راشه نو چې کله دا خبره ضروري شو خلک دلا چې مساوات په مزدات ضروري ده نو کوم تعریف معنی نه او جمع نه وایي صحیح نو دا خو یا چې په تعریف کې دا ضروري دي چې جمع ادان معنی ادان ځکه چې جمع نه وي دا د کوم شي جیت ولاي ای محدود کما نه علم دا د کوم شي جیت ولاي احد امور خوبه دو دو دو دو دو چه دواره بروباری سی تاریخ جامع منو اگر دیجی ده سل کسو اگر سل کسو سی جامع شو ده خلا پرا پاو بیدیا پاکه نوی داخل پخت که نشو اللہ خیمه نو چه کرا مصابات پر مزدان درمی در یو پا پل جتای نوی حیات دو وجود ده الاتراد اتراد سنو نو ریو شرل نو چه بیدیا خلا غنو ده شایی نو ده سر اکیم شایر لازم شو زیتی مدت بس سویه جه تاریخ سو اگر ده منو اشار مزدک چه مصابات پر ضروری که چه مصابات وی خدا ربما طرح دا تعریف ته زیتا نه په حدود نه جدا تعریف ته مرا قسم ته شامل شي بلکې چا محدود او خپل قسم ته درمی دا او خپل ته درمی نه مرا وشي او دا نه چې مساوات د درمی شو ول انعکاس نو واجب ده انعکاس شوره کړل چې محدود پکې افراد شوره کړی یو خدود باغ افراد شوره کو دا ټول نه چې محدود په خپل افراد شوره کړی د خپل ته په ځخه خپل افراد شوره نه دغه په اتیا کو یلې کړه په اتیا باندې نو په خپل اورو دغه ته وي چې تعریف ته جامع را دایا منعکس را دایا سیورا راسو این اعکاس نی چه تعریف منعکس تا یعنی سیورا ای پاگا افراد ور کریو دو چه محدود پا کم افراد کریو چر گره کمپلیٹر گریو لند کریو دی منعکس تا او متورد دا متورد وانا چه تعریف مانا را دو خلی غیرنا غیر شرل دی خدا شرط ای کم شرط ہے شرط دا اولاویت تا نو چه کلا طور دو اعکاس را ریشا فلا ایسا خلاصا ایکی تعریف بل اعام لکه دا انسان تعریف تا ماشا نوکی لکه دکا تعریف بل اعام وکی کم نقصان روا مانه سره دخل دا جنه چې په ماشه سره د انسان تعریف وکړي هغه ماشه په دخل نشو خو هغه ماشه دي او دا رنګ ولا خپل تعریف په اخر سره کوي ځکه چې نه اکاس په تعریف کې ضروري شي چې تعریف په اخر سره لکه د حیوان تعریف ته نه کوي چې حیوان څه دی نه کوي دا اوس نه شي ټول برتا دا د حیوان خو نه غیر نه ته دا راغلا دا نه ته نه راغلا خدا را په مذهب ته دا صحیح نه شي خدا عدم صحت په طریقه چا سره نه دا اولویت سره مطلب دا چې په دا کې دوه مدار یو متأخرین یو متقدمین دي متقدمین په تعریف کې امتیاز د جميع مساوات ضروري نه دي او متأخرین امتیاز د جميع مساوات ضروري دي نو په دا یو کار کې کته دا ته ضروري کې چې امتیاز د جميع مساوات ضروري بیا تعریف بل اعمال را خسنه دا جایه تا ذکر چه امتیازی جمعه ما خوانا اول تر بجمی چه وچ پر نزداد که سر بارو باروی اخس و اعم نبی او تا امتیازی جمعه ما خوانا نشی مقصوده بلکه تا بعض ما خوانا مقصود شی بیا بل اخس خوانا دا جایه زر خو بل اعم جایز دا بیا تا امتیازی جمعه ما خوانا مقصود که بیا تعریف سی ما بل اعم جایزه او بل اخس جایز دا او بل اعم نیونه دا جایزه ځکه چې ته چې انسان تعریف په ماشه سره وکړه د ټولو مسوالو ممتاز شو خالي دغه نه خو ممتاز چې هغه شي تلای خو دغه نه خو نشه ممتاز خو که امتیاز د بعض ما عدنا مقصود ني بیا په ماشه سره تعریف څه دی صحیح ولا کنه ته تدمین چې وي ځکه چې خو دغه نه خرج جدا کړ چې وایي چې ملان تاسو د کچه ماشه چې شو شاد ولا خو نه مخو چې چې ولا نه وي نه ولا نه خرج جدا کړ خو په اخر سره خو دغه په تعریف کړی دی ځکه چې اخر کې اغا شرعو تا نیستوس اول دا شرط لگولا ہو چه یو سر اغا دا اغاد شرط دا سخط پر اغا شرط ہو چه اجلا ہو دی اخص اجلا نوی اخص تشای نوی اجلا نوی اجلا اخص کچه سمن ای اخطا نوی اعام اجلا نوی و اخص تشای اخطا نوی اخص اجلا نوی اجلا چه سی کوئیداد در دریج خوشای خاپی چیزی اخص را ہو کوئیداد دیوی خیوان تا زنگی پیدا نه که خیوان ناتیک پاکستان شمال وزیرستان ایداد ذكر الشرط استخدم على استخدم على شرط الجشتاء عم أولا داي خدي على امتياز جميع معادنا من مقاب أو غاكا زرديكا يذكر يعني ذكر يعني امتياز جميع ما سوانا فينا وكان امتياز جميع ما سوانا في جزر دي بقى عم ترى تعريف جاي ترى كذا تكذبين كذي يذكر ذكر الشرط استخدم الجشتاء أجلاء خداي أجل كشرط على يك نشتاك وش مستيقي في المستاك تايو والتعريف بالمثال فرد فرس والله خصبوه